οι Έλληνες πολιτικοί είναι ηλίθιοι. Dites moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Οι Έλληνες πολιτικοί είναι ηλίθιοι. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai. Άρα δεν είμαι ηλίθιος, τουλάχιστον δεν είμαι ηλίθιος, το ξέρω. Πολύ σημαντικό αυτό. Να μιλάς για τον εαυτό σου και να λες δεν είσαι ηλίθιος, αλλά είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Άρα εξαιρείται ο Βελόπουλος από τους ηλίθιους Έλληνες πολιτικούς. Οπότε το κρατάμε αυτό γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Ψάχνουμε τους έξυπνους, όπως φαίνεται και από τις επιλογές μας. Ο Βελόπουλος βέβαια δεν χαρακτηρίζει ο ίδιος τους Έλληνες πολιτικούς ηλίθιους. Αναφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τον Βελόπουλο χαρακτήρισε τους Έλληνες πολιτικούς ηλίθιους. Αλλά ξέρετε, όπως είπε και ο κύριος Τραμπ, οι Έλληνες πολιτικοί είναι ηλίθιοι. Αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους ηλίθιους. Το ακούσατε χθες. Ναι, και περιλαμβάνει και εσάς προφανώς, γιατί είστε Έλληνας πολιτικός. Όσοι θέλουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά είναι ηλίθιοι, είπε. Εγώ δεν θέλω ανεμογεννήτριες. Ο Πρωθυπουργός είναι ο παδός της ανεμογεννήτριας. Και έτσι λαθρομετανάστευσης. Όπως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της λαθρομετανάστευσης. Εγώ είμαι εναντίον. Άρα δεν είμαι ηλίθιος. Τουλάχιστον δεν είμαι ηλίθιος, το ξέρω. Τους είπε ηλίθιους ο Τραμπ και δεν τρέπονται. Γι' αυτό και δεν πήγε στον Ταβός ο Πρωθυπουργός. Κρύφτηκε σιγά από τον καιρό. Και εγώ πέταξα χθες, κύριε Χαριτάτο. Δεν μπορούσε να πετάξει αυτός. Παραμύθια της χαλιμάς. Δεν πήγε γιατί ήξερε τι θα ακούσει. Δεν ήθελε να ακούσει διαζώσεις ότι είναι ηλίθιος για τον τόπο Τραμπ. Τι έκανε, αντιδράσει. Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι δεδομένο. Έλα μου. Εμείς θα κυβερνήσουμε τους επόμενους μήνες. Τι λέει. Είναι δεδομένο. Πού να σταθούμε, πού να πρώτο σταθούμε με αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Εντάξει, τα του Τραμπ τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Τραμπ, δεν ξέρω αν το είπε έτσι, αν το εννόησε. Πολύ πιθανό, έχει πει άλλα κι άλλα. Φεύγουμε από τον Τραμπ, μένουμε στο Βελόπουλο και κυρίως αυτό που είπε εδώ στο τέλος τώρα, ότι θα κυβερνήσουν τους επόμενους μήνες. Η ελληνική λύση δηλαδή θα κυβερνήσει τους επόμενους μήνες. Τώρα έχουμε Γενάρη, τελειώνει ο Γενάρης. Επόμενοι μήνες είναι μέχρι τον Αύγουστο. Λίγο μετά, Σεπτέμβριο, θα έχουμε κυβέρνηση μονοκομματική, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει ο ίδιος, της ελληνικής λύσης. Αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο, από τα πιο αισιόδοξα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Αυτό που λέει η ελληνική λύση, λέει θα το κάνει αυτός. Εμείς τα παράλληλα το κάνουμε μόνοι μας. Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι δεδομένο. Ό,τι και να κάνουμε. Μάλιστα. Θα κυβερνήσουμε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και εναντίον της πλουτοκρατίας. Θα κυβερνήσουμε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και εναντίον της πλουτοκρατίας. Πουμούνια! Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι δεδομένο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ευχέλαιο. Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι δεδομένο. Ό,τι και να κάνουμε. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Και θα είναι κυβέρνηση κατά της πλουτοκρατίας, όπως ακούσαμε. Πάλι πλουτοκρατία στο στόχαστρο. Ό,τι γίνει σε αυτόν τον τόπο, τα βάζουν όλοι με την πλουτοκρατία. Ευτυχώς που έχουμε και την πλουτοκρατία και μπορεί να λειτουργήσει η αστική δημοκρατία. Γιατί χωρίς αυτήν, μόνο με εργάτες δεν βγαίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Εδώ λοιπόν ο Βελόπουλος το είπε μόνος του, ότι θα κυβερνήσουν τους επόμενους μήνες και θα κυβερνήσουν για το λαό, υπέρ του λαού και κατά της πλουτοκρατίας. Αυτό όμως όταν το δηλώνεις μπορεί η πλουτοκρατία να πάρει μέτρα, να σου τραβήξει το χαλί, να κάνει διάφορα. Τολμάει όμως ο Βελόπουλος και μπράβο του και θα και το λαό μαζί του να κυβερνήσει κατά της πλουτοκρατίας τους επόμενους μήνες. Αναμένονται αυτά τα σοβαρά γεγονότα. Αντί η τωρινή κυβέρνηση που είναι με την πλουτοκρατία. Δεν είναι σαν του Βελόπουλου που θα είναι απέναντι. Αντί αυτή η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της, να σημάνει μια επαγρύπνηση, ένα συναγερμός, τίποτα. Είναι στους κινηματογράφους και βλέπουν ταινίες. Με την Ευγενία και τον Περσέα και μερικούς φίλους μας, ήρθαμε και είδαμε σήμερα την ταινία του Γιάννη του Σμαραγδί, Ιωάννης Καποδίστριας. Απορώ πραγματικά πώς σε κάποιος μπορεί να μην άρεσε αυτή την ταινία. Ήταν καταπληκτική. Θέλω να πω στον Γιάννη, έχουμε λύσει όλους μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Ένα μεγάλο έβγε. Η ταινία είναι πατριωτική, είναι ιστορική, είναι ευαίσθητη, είναι δίκαιο ότι ο κόσμος τη λατρεύει και όλοι όσοι βγαίνουν και βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Δεν είναι τυχαία επιτυχία της. Να τη δείτε οπωσδήποτε, την καταυχαριστηθήκαμε. Πήγε ο Άδων Γεωργιάδης, όπως ακούσαμε τον Περσέα, ιός και την σύζυγο και κάτι φίλους και είδανε την ταινία και αμέσως μετά έκανε βίντεο στο φουαγέ του κινηματογράφου να μας παροτρύνει όλους να πάμε να δούμε αυτή την ταινία η οποία είναι πατριωτική, ευαίσθητη, περάσαν πάρα πολύ ωραία, την καταευχαριστήθηκαν και πουσάρει με κάποιο τρόπο ενώ έχει λύσει τις διαφορές του με τον Γιάννη ως Μαραχδής, ως σκηνοθέτης της ταινίας και έτσι βλέποντας κινηματογράφο αυτός ο άλλος ετοιμάζεται να κυβερνήσει και να χτυπήσει την πλουτοκρατία. Κοιμούνται όλοι αυτοί, οι αστεί κοιμήθηκαν, όχι τρομάξανε, κοιμήθηκαν και έρχονται οι άλλοι και θα πάρουν την εξουσία. Προφανώς η ταινία είναι πατριωτική, είναι ευαίσθητη, είναι ταινία, άρα πρώτον άρεσε στον Άδωνη. Αυτό είναι ισχυρό κίνητρο να πάει κάποιος να δει την ταινία. Δεύτερον, δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία. Δεν είναι συνηθισμένη ταινία γιατί ο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο Καποδίστριας. Τι εννοείς, με ύπνωση, με ύπνωση μπορούσε να δει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης. Τι του κάνεις προορισμό, δεν κατάλαβα. Ποιος το έκανε αυτό. Ειδικός άνθρωπος. Δηλαδή τον υπνώτιζε. Ναι. Πού στο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς, ναι. Οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τον υπνώτιζε και. Και στην ουσία είδε τον Καποδίστρια και μπορούσε να τον. Του έδωσε την άδεια του ο Καποδίστριας. Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Η γυναίκα μπορεί να κάνει τι θέλει, αφήστε την ήσυχη. Ας κάνει ό,τι θέλει και της εύχομαι τα καλύτερα όπως και όλους. Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Για μένα αντίπαλος, επειδή θέλω να κυβερνήσω, είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ από την πρώτη στιγμή το έλεγα. Ότι για μας αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης που έχει κάνει τεράστιο κακό στη χώρα. Και πρέπει να φύγει χθες. Χθες ήταν Πέμπτη. Δεν έφυγε χθες. Εδώ πάλι ο Βελόπουλος, λίγο πριν ο Σμαραγδής, ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Γιάννης, που έλυσε τις διαφορές του με τον Άδωνη και μας λέει ότι δεν παίζει ο ίδιος ο Καποδίστριας. Μπορεί κιόλας, δεν ξέρουμε, γιατί έχει δώσει την άδειά του στον πρωταγωνιστή, τον Μυριαγκό. Γιατί έγινε ο υπνοτισμός, εμφανίστηκε ο Καποδίστριας στον υπνοτισμό, πολύ ωραίο ηχητικό αυτό. Δείχνει όντως την Ελλάδα του 2026 και έδωσε άδεια ο Καποδίστριας, άρα έδωσε και μια ευχή προφανώς, ευλογία, γιατί μπορεί να γίνει και Άγιος, δεν ξέρει κανείς, και η ταινία πάει πολύ καλά και αυτό άρεσε και στον Άδωνη, επειδή έχει την εξουσιοδότηση με το GovGR του Καποδίστρια για να παίξει πολύ καλά ο πρωταγωνιστής τον Καποδίστρια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ακούσαμε τον Βελόπουλο να λέει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει απέναντί της την ελληνική λύση που σε λίγους μήνες θα κυβερνήσει κατά της πλουτοκρατίας και είπε ότι έπρεπε η κυβέρνηση αυτή του Μητσοτάκη να φύγει χθες. Οπότε ένα φιλοσοφικό θέμα, μια προσέγγιση του χρόνου, του άχρονου χρόνου είναι απαραίτητη. Γιατί κανείς δεν φταίει αν δεν ήξερε χθες, θα φταίει όμως αν μάθει σήμερα. Και δεν αντιδράσει αύριο. Και πρέπει να φύγει χθες. Ποιος ξέρει αύριο. Χθες. Ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Και όσα ζήσουμε. Σήμερα. Αύριο. Σήμερα. Αύριο. Σήμερα. Τελοπών. Μπορεί να ξεψυχήσουμε. Μα όμως. Χθες. Σήμερα. Χθες. Σήμερα. Χθες. Τελοπών. Κράτα με στην αγκαλιά σου. Βροχή και σήμερα. Πιάσε με να με δική σου. Χθες. Που τόσο σ' αγαπώ. Γιατί κανείς δεν φταίει αν δεν ήξερε. Χθες. Μας βρήκε η πνοή του χθες. Θα φταίει όμως αν μάθει σήμερα και δεν αντιδράσει αύριο. Εδώ σε αυτό το DBDB πάνω. Το χθες, το σήμερα, το αύριο, όλα αυτά μπλέκονται, κυρίως σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα είναι σήμερα. Χθες ήταν χθες. Προχθές όμως είχαμε την μεγάλη καταιγίδα, κυρίως στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα. Και έχουμε δει τι ακριβώς συνέβη. Μ' αρέσει που όλοι λένε κατέβηκε το βουνό. Δεν κατέβηκε το βουνό, ανέβηκε η πόλη. Η πόλη είναι σκαρφαλωμένη, ειδικά πάνω εκεί στη Μετσόβου και στην Ανθέων. Ξεκινάει σιγά-σιγά γιατί ήταν ο χήμαρος. Ακριβώς εκεί ήταν ο βασικός χήμαρος που μάζευε τα νερά από τρεις χαράδρες. του βουνού. Έχει γίνει λεωφόρος με νησίδα στη μέση, ποτίζεται από κάτω κανονικά. Πιο πάνω είναι η Μετσόβου. Όλο αυτό ήταν βουνό. Εκεί πήγαν οι άνθρωποι. Το βουνό υπάρχει για να αναμοχλεύεται όταν υπάρχει καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν κατέβηκε το βουνό. Όλοι εμείς πήγαμε και το βρήκαμε δεκαετίες πριν με άδειες, με πολεοδομικά σχέδια, με υποδομές, τις περίφημες υποδομές που λέμε πάντα και γελάμε σε αυτόν τον τόπο. Οπότε η Γλυφάδα δεν είναι και μια περιοχή Β, είναι Α. Άλλωστε εκεί μέναν και οι Μητσοτάκηδες. Και εκτός των άλλων είναι και μια πόλη υπόδειγμα. Έτσι την είχε χαρακτηρίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν την είχε επισκεφτεί. Έρχομαι να πλησιάσουμε τα ποσοστά του καπετάνιου της Γλυφάδας. Υπό τη δικιά σου ηγεσία και την ηγεσία της ομάδας σου και με μια στενή συνεργασία με την κυβέρνηση η Γλυφάδα ανθίζει, προκόβει προς όφελος όλων των δημοτών της και των πολλών επισκεπτών της. Γίνεται πραγματικά μια πόλη υπόδειγμα. Η πόλη υπόδειγμα, ο καπετάνιος είναι ο Παπα-Νικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας, έτσι τον αποκάλεσε, καπετάνιος στην κυριολεξία. Δεν ήξερε όταν το έλεγε, αλλά ένας Μητσοτάκης τον μιλάει, ξέρει, προβλέπει και η κάθε του λέξη δεν τοποθετείται τυχαία, προδιαγράφει το μέλλον. Τον έχουμε τσεκάρει και σε άλλες καταστάσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα κάτοικο από την πόλη υπόδειγμα. Όπως βλέπετε, η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, δεν αφορά μόνο τα εμπορεύματά μας στις αποθήκες. Αφορά το σπίτι μας, αφορά τον μπόιλερ μας. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι Ελλάδα 2-0. Να σας πω, η κατάσταση είναι Ελλάδα 2-0. Εμείς από μέρος μας τι παραπάνω να κάνουμε. Καθαρίζουμε μόνοι μας τα φρεάτια από οτιδήποτε βρωμιά ή σκουπίδι, αλλά όταν σε μια τέτοια νεροποντή κατεβαίνουν όλα τα μπάζα των βουνών από τα σπίτια που χτίζονταν εξέλεγκτα, χωρίς κάδους τα μπάζα πετιούνται στο βουνό, έρχονται λοιπόν με τα φερτά υλικά όλα αυτά, κατεβαίνουν, κλείνουν τα φρεάτια που εμείς ανοίγουμε κάθε μέρα για να μην πλημμυρίζουν. Δεν έχουμε καμία βοήθεια από ούτε περιφέρεια ούτε δήμο. Βλέπετε, έχουν περάσει τόσες ώρες από τη βροχή και δεν έχουμε ούτε καν μια αντλία, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από την αφαίρεση του νερού για να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Εμείς μόνοι μας τι να κάνουμε. Χαμός θέρνας έγινε και η Γλυφάδα. Γενικώς, επειδή είμαστε η Ελλάδα του 2-0, το θυμήθηκε αυτός εδώ ο κύριος που του έχει γίνει το σπίτι ρημαδιό, το θυμήθηκε κάτοικος Γλυφάδας, υπόδειγμα, η πόλη υπόδειγμα. Θυμόμαστε και βλέπουμε και παρακολουθούμε και ακούμε το πόσο μπροστά έχει πάει η χώρα. Έχουμε και πρόεδρο στο Eurogroup, τον Πιερακάκη, ηλεκτρονικά συστήματα, κούκλες, παλάτια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Καλπάζουμε γενικότερα. Οι δείκτες όλοι είναι στα καλύτερά τους. Μαζιλεύουν οι πάντες. Και όταν βρέξει πολύ, σε όποιο μέρος, ακόμη και αν είναι ΑΑ κατηγορία όπως είναι η Γλυφάδα, αποκαλύπτεται μια εικόνα. Ενός Μπερντέ, Καραγκιός Μπερντέ, μια χώρα που ούτε υποδομές έχει από κάτω, μόνο μια ωραία βιτρίνα, μόνο την επιφάνεια, άντε και ένα υπόγειο σε κάθε σπίτι, από εκεί και κάτω δεν φροντίζει τίποτα, από εκεί και πάνω δεν φροντίζει τίποτα, γιατί τα νερά συγκεντρώθηκαν πάνω από τον ιστό της πόλης, θα έπρεπε με διάφορες υποδομές, με φράγματα, με διευθετήσεις, να μην φτάσει ποτέ το νερό προς τα κάτω. Συνέβη όμως και δεν έφτασε μόνο το νερό. Έφτασαν και φερτές ύλες, βράχια, αυτοκίνητα που είχαν και αποτέλεσμα το θάνατο της γυναίκας εκεί στην περιοχή και κατά τα άλλα καμαρώνουμε όλοι, ψηφίζουμε όλοι ανθρώπους που έχουν επικοινωνιακές στρατηγικές, πολιτικές και λανσάρονται, έχουν ωραίες φωτογραφίες και στα θέματα υποδομής ακόμη και ο λαός που επιλέγει, όλοι εμείς οι ψηφοφόροι δίνουμε πολύ μικρή σημασία, τα θεωρούμε δεύτερα και ότι πότε τώρα θα βρέξει, κάθε πότε θα έχουμε το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τελικά κάθε 2-3 χρόνια έχουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο σε διάφορες περιοχές. Ευτυχώς δεν έχουμε στις ίδιες περιοχές. Διαλέγει κάπως ο Θεός, το σύννεφο, μας λυπάται, κάτι γίνεται και αποφασίζει να αναδείξει τις ιδιαίτερες ομορφιές και τις ικανότητες του ελληνικού δημοσίου κατά τόπους. Είναι γεωγραφικό το θέμα. Και το πάει πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Πάει και η Γλυφάδα, περιμένουμε τώρα τα υπόλοιπα και λίγο βάρη έπιασε από την πίσω μεριά του Ημιτού, που είναι τα 3 β, βάρη, βούλα, βουλιαγμένη και στη βούλα. Είχαν περίπου ίδια θέματα, όχι βέβαια σαν την Μετσόβου στην Γλυφάδα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει στα καλά χρόνια του Πασόκ, τότε που έπεφτε χρήμα, ήταν και τα μεσογειακά προγράμματα, να φτιαχτούν υποδομές, δηλαδή τη δεκαετία του 80. και του 90. Δεν γίναν όμως ούτε τότε, οπότε έμεινε μόνο Γερουλάνος να φωνάζει για το κόμμα. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες, κοιτάει ένα σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, πασοκάρα!» Στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας. Βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας. Πουθενά Ανδρουλάκης. Και στις δύο πλευρές του μπρελόκ είχε Ανδρέα από τη μία πλευρά, Ανδρέα από την άλλη. Είναι αυτοί οι ωραίοι Πασόκοι που νοσταλγούν τα ωραία χρόνια. Τότε που πέφτανε πολλά λεφτά στον τόπο από διάφορες καταστάσεις. Αλλά δεν φτιαχνόντουσαν αυτά που πρέπει να φτιαχτούν. Οι υποδομές, οι περίφημες υποδομές. Υπάρχει μια αλλεργία στην ελληνική διοίκηση για τις υποδομές. Χρόνια τώρα, όχι μόνο επί Πασόκ και επί Νέα Δημοκρατία πριν και επί Χούντας που έκανε δρόμους, αλλά έκανε μόνο δρόμους, δεν έκανε από κάτω. Γιατί χρειάζονται για να γίνει ο δρόμος από πάνω και κάποιες κατασκευές από κάτω. Για να φεύγει το νερό, διευθετήσεις, καλώδια, να μην σκάβουμε, ξανασκάβουμε, τίποτα από όλα αυτά. Επιφάνεια, άσφαλτος. Εντυπωσιακά έργα, φωτογραφίες, κορδέλες. Αυτά είναι υπέρ αρκετά. Ανδρέας από τη μία πλευρά του μπρελόκ, Ανδρέας από την άλλη πλευρά του μπρελόκ και Πασοκάρα που φωνάζει ο Γερουλάνος με την έννοια ότι η Πασοκάρα είναι και νεοδημοκρατάρα, είναι όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει και έχουν φτιάξει αυτό που αποκαλούμε τώρα Ελλάδα 2.0. Γύρω μας το βλέπουμε και τεστάρεται όποτε έχουμε ακραίο. Τι ακραίο? Όποτε έχουμε φαινόμενο καιρικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στην Νεοδημοκρατάρα μετά την ταινία βγήκε σήμερα το πρωί να μας πει ότι δεν βρίσκει οδηγούς, πάλι δεν βρίσκει οδηγούς για τα ασθενοφόρα. Αν με ρωτάτε μπορώ να εγγυηθώ ότι θα βρούμε οδηγούς ασθενοφόρου σε αυτές τις θέσεις που ανοίγουμε? Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω. Να σου πω γιατί. Γιατί ειδικά για τους οδηγούς έχουμε πρόβλημα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Δεν βρίσκουμε οδηγούς. Θέλουμε να βρούμε οδηγούς και δεν βρίσκουμε οδηγούς. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να βρει οδηγούς και αυτό οφείλεται στην επιτυχία της ελληνικής πολιτείας, διότι έχουμε αυτή την κατάρα να είμαστε πρώτοι των πρώτων. Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Διότι τίποτα στη ζωή δεν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Πώς το πάρε, παιδιά? Ελληνάνα, πώς το πάρε? Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν? Διότι τίποτα στη ζωή δεν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει συμβεί το εξής. Έχει υπάρξει ραγδαία μείωση της ανεργίας και μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Η ραγδαία μείωση ανεργίας και η μεγάλη αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οδηγοί ασθενοφόρου να θεωρούν εξαιρετικά πιο επικερδές για αυτούς να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πριν από 10 χρόνια, όπως θα μαζί μια κυβέρνηση, αν κάναμε πρόσφυγη οδηγό ασθενοφόρο στη Μεγαλόπολη, για μία θέση θα είχαμε 50 αίτησης. Σήμερα κάνουμε για 4 θέσεις και αν βρούμε 3 αιτήσεις θα βγούμε πανηγυρίσουμε το Σύνταγμα. Αυτό γίνεται, δεν επαναλαμβάνω, είναι το τίμημα της επιτυχίας της κυβερνήσεως. Μπράβο! Όχι της αποτυχίας. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα, το είπε ωραία κάπως εκεί το καλό και το κακό. Επειδή έχουμε πετύχει οικονομικά και είναι όλοι πλούσιοι, δεν πάνε να δουλέψουν με 1.000-1.200 ευρώ οδηγοί. Οπότε δεν έχουμε τέτοιους οδηγούς. Έχουμε όμως οδηγούς περιπολικών, τα οποία περιπολικά, όπως έγινε στην Αίγινα, χρησιμεύουν και ως ασθενοφόρα. Είχε βάλει δύο μέσα ασθενείς, ο ένας στο ράσο του παπά, τον μεταφέρανε μέσα εκεί και τους πήγε στο νοσοκομείο. Οπότε μπορεί να λυθεί με τέτοιους τρόπους. Οι πυροσβέστες, τα οχήματα, όταν δεν είναι στα βράχια της Γλυφάδας, κρεμασμένοι στα βουνά και στα ρέματα, θα μπορούν να μεταφέρουν. Και αυτά έχουν σιρήνα από πάνω. Θα μπορούν να μεταφέρουν τους ασθενείς, ας είναι κόκκινο, τι έγινε, ας είναι ένας προβλέμ. Και το ασθενοφόρο είναι άσπρο. Θα τα λύσουμε, θέλω να πω, αν υπάρχει καλή θέληση, διότι υπάρχει τίμημα. Εφόσον πάμε τόσο καλά ως οικονομία, θα έχουμε και κάποιες απώλειες, ανθρώπινες ζωές. Δεν θα βρίσκουν ασθενοφόρο όταν πρέπει. Ενώ όταν ήμασταν φτωχοί, πολύ ωραίος συλλογισμός του Άδων, όταν ήμασταν πιο φτωχοί ως χώρα, είχαμε ασθενοφόρα. Οπότε διαλέγεται ή πολύ πλούσιοι χωρίς ασθενοφόρα. Ή πηγαίνετε με τα πόδια. Ή φτωχοί με ασθενοφόρα. Και τα δύο, ο συνδυασμός, ο ιδανικός, πλούσιοι, καλή ζωή και ασθενοφόρα, δεν μπορεί να χωρέσει σε αυτόν τον τόπο. Οπότε με αυτά και με αυτά που λέει ο Άδωνης, έρχεται ο Βελόπουλος, τον βλέπω να καλπάζει πάνω στο άλογο και με περικεφαλαία, και είναι αυτό που πραγματικά τρέμει το σύστημα. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Κανένας άλλος, το λέω. Σας κοιτάω στα μάτια. Μην πιστεύετε αυτά που σας δείχνουν τα κανάλια. Μόνο την ελληνική λύση τρέμουν και φοβούνται, και την ένωση του πατριωτικού, κοινωνικού, λαϊκού και εθνικού αυτού κινήματος. Κανέναν άλλον. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Μόνο την ελληνική λύση τρέμουν και φοβούνται. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Έχουμε κάθε φορά το ίδιο θέμα. Τρομερό θέμα. Έχουμε επενδύσει του κόσμου τα λεφτά, νόμιμα, επαναλαμβάνω, και είμαστε σε αυτή την κατάτια. Εννοείται ότι έπρεπε να είχε φτιάξει το ρέμα εδώ και καιρό, ας πούμε, που το παλεύουν. Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό όμως. Πέφτουμε από τα σύννεφα, μαζί με τα βράχια πέφτουμε από το βουνό. Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό στο ρέμα, ενώ το ξέρουν καιρό οι αρμόδιοι φορείς, ο τάδε φορέας, επικεφαλής, και δεν έχει γίνει τίποτα σχετικό. Άδειες δίνονται, πολυκατοικίες χτίζονται, μεζονέτες, ακριβά σπίτια, περιουσίες επενδύονται. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε λύσει τα βασικά. Για να πας από εδώ στην απέναντι πλευρά πρέπει να περάσεις ένα βουνό ολόκληρο με βράχια, φερτά υλικά, αυτοκίνητα που τρέχουν, χυμάρους. Είδαμε τις πολύ ειδηλιακές εικόνες και στις πλαγιές της Γλυφάδας. Οπότε η λύση σε όλα αυτά, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι πρέπει να κλείσουμε το πρώτο μέρος, είναι ο Βελόπουλος που έρχεται να κυβερνήσει και να χτυπήσει αλίπητα την πλουτοκρατία. Αυτό που λέει η ελληνική λύση, λέει θα το κάνει αυτός. Εμείς τα προλάβουμε να το κάνουμε μόνοι μας. Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι δεδομένο. Ό,τι και να κάνουμε. Θα κυβερνήσουμε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και εναντίον της πλουτοκρατίας. Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, όπως κάθε μέρα στα παραπολιτικά. 2-11-10-88-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Σας περιμένει ο Παπαούτε. Ούτε Παπαούτε είναι μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σου Αποστόλη από τη Δανία, Δανοβουνό εδώ. Γεια. Τελικά ρε φίλε, να σου πω κάτι, έχουνε χαζέψει κανονικά, έτσι. Έχουνε πάει σ' άλλο level, έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος, είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν, ε. Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πώς θα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια. Έλα μου. Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις. Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω. Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνει γύρω το ταλαβέρι. Μπα, μάλλον. Τι να πω, δεν ξέρω. Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά. Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα? Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι. Επίσκεψη είχαν έρθει. Εδώ οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων. Άλλα καλά να σου πω, άλλα μου βγήκανε. Δεν άρχισες και αν το σηκώσεις, χέσαι με. Αν το θυμηθάς, σε πάρουμε τα. Ναι, εγώ φταίω. Έλα, γεια. Βέβαια, γεια. Πες Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας. Πού να πάει? Κάτι διάβασε, θα πάει στον ειδικό και ανέβει κάτι τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω. Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας. Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω. Εντάξει, ωραία. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θα κάνεις παράσταση στη Θεσσαλονίκη? Θα κάνω 30 του μήνα. 30 του μήνα θα είναι στο. Στο μπλοκ 33. 30 του μηνός Θεσσαλονίκη, 31 Ξάνθη. Ωραία. Το ήξερα, απλά είπα να βοηθήσω στη ρεκλάμα. Ωραίος. Έχω ένα μωρό. Πολύ μωρό. Θέλω να δω αν με παίρνει. Πολύ μωρό. 6 μηνών. Και θέλω να δω αν με παίρνει να έρθω στην παράσταση. Ξέρει το ρίπ τι ώρα τελειώνει. Γιατί θα φέρει και το μωρό? Όχι, ρε. Εσύ. Ναι, αχ, κοίταξα. Περιμένω. Άμα εγώ λέω ώρα, μπορώ να φέρω και το μωρό. Ωραία, θα το κρατήσω εγώ άμα είναι στη σκηνή. Και θα μου πει, ρε. Χαλαρώσει με εκείνη την ώρα έτσι κι αλλιώ. Η παράσταση τελειώνει κάτι σε 11.30. 11.30, α, ωραία. Δεν τελειώνει αργά δηλαδή. Όχι, 11.30, 12 παρά κάπου εκεί γύρω τώρα. Ωραία, ωραία. Εκτό άμα ξεκινήσουμε αργά, αν ξεκινήσουμε. Στις 9 τελειώνει 11.30. Η ώρα η τέτοια δεν είναι 10. Νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα στο εισιτήριο. 10 λέει. Και έτσι μου φαίνεται. Αν λέει 10, τότε τελειώνουμε 12.30. 12.30. Αν ξεκινάει 9, τότε τελειώνει 11.30. Ναι, ναι, ναι. Είναι 2,5 ώρες μαζί με το break. Ωραία. Οπότε ό,τι ώρα λέει στο εισιτήριο στο μόρο, ας πούμε, αυτό ισχύει. Αν λέει ώρα 1 της παράστασης τάδε, αυτό ισχύει. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά. Α, ποια είσαι όμως? Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό? Η Σόφια από τον Ευρωκόπη. Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως. Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, τη κάθε γυναίκα. Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπτωση. Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Και μπορεί οι Ιταλοί το 40 να μας τορπίλησαν την Έλλη. Όμως από τότε νιώθουν ενοχές και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μας απαλύνουν τον πόνο, όπως θα ακούσετε τώρα. Θα καταλάβουμε, θα ακούσουμε και θα προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το σκεπτικό του κυρίου Κυρανάκη, που είναι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μιλάει για τους σειρμούς που θα πάρει η Ελλάδα από την Ιταλία για να μπουν φρέσκοι καινούργιοι σειρμοί στις ράγες. Αλλά για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Η εταιρεία είναι η Ιταλική κυβέρνηση, καταρχάς. Η εταιρεία αυτή ανήκει στον όμιλο Ferrovie dello Stato, που είναι 100% κρατική εταιρεία, ανήκει στην κυβέρνηση Ιταλίας. Άρα λοιπόν και η επένδυση για τα νέα τρένα, ύψους 308 εκατομμυρίων ευρώ, η μεγαλύτερη επένδυση σε χερσαίες μεταφορές που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τόσο μεγάλο, έρχεται όχι από ελληνικά χρήματα, όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά από τους Ιταλούς φορολογούμενους για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μια πολιτική επιλογή της Τζόρτζια Μελώνη για να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μιλάμε για μια επιχειρηματική επιλογή, μιλάμε για μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή, οι Ιταλοί φορολογούμενοι πληρώνουν για να έχουμε εμείς Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία? Πόσα δίνουν? 300 δισεκατομμύρια δίνουμε. Μπορούμε να δώσουμε 400 να δώσουμε εμείς για να μην τον έχουμε. Τι σκεπτικό είναι αυτό, ότι το κάνει ο κρατικός οργανισμός σιδηροδρόμων της Ιταλίας, ότι έρχεται εδώ κάνει επένδυση, λες και δεν θα τα πάρει πίσω αυτά τα 300, ή δεν τα έχει πάρει με την ωραία σύμβαση του μνημονίου νούμερο 3, νομίζω, του Τσίπρα, που τους δίνουμε 40 εκατομμύρια νομίζω το χρόνο, τους πρημοδοτούμε, και ότι το παρουσιάζει εδώ ο Κυρανάκης, ότι η Μελώνη για να στηρίξει Κυριάκο Μητσοτάκη είπε στην τάδε εταιρεία και τη δική του την κρατική, κάντε μια επένδυση, πετάξτε ή δώστε 300 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό, και όλο αυτό ο Κυρανάκης αισθάνεται την ανάγκη να βγει ως υπουργός υπεύθυνος, σοβαρός, της κυβερνήσεως, και να το παρουσιάσει μπροστά μας, και το ομολογεί κιόλας ότι η Μελώνη, θέλοντας να στηρίξει Μητσοτάκη, αγοράζει τρενάκια και τα φέρνει εδώ στους Ιταγενείς, γιατί μέχρι τώρα είναι κάτι σαπάκια όλα αυτά. Μέχρι τώρα δεν θέλουν να στηρίξουν Μητσοτάκη. Από εδώ και πέρα θέλουν να στηρίξουν Μητσοτάκη Και έτσι θα ωφεληθεί και ο λαός, οι ιθαγενείς που θα μπαίνουν σε σούπερ βαγόνια αγορασμένα από το ιταλικό δημόσιο, δηλαδή από τον Ιταλό φορολογούμενο. Πώς χρησιμοποιούνται και οι φορολογούμενοι και εδώ και εκεί για διάφορα έτσι πολύ ωραία παιχνίδια που δεν έχουν στόχο το κέρδος, αλλά την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τις ανάγκες του λαού. Για να επεκτείνουμε τη σκέψη, Κυρανάκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη. Τώρα είναι. Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει. Εδώ σε έχω βάλει το χάμο. Λέγε, μίλα. Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη θα είχαμε σωθεί. Επιτρεπόταν όμως. Επιτρεπόταν, ναι, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα, Αποστόλη, έχει κάνει μια συγγένεια με το Ποντικοψόλη. Γιατί, μοιάζει στο Λί. Έχει, ναι, ναι, πρώτα ξαδέρφια. Πάλι καράκος είναι ωραίος, ρε. Ωραίος, πολύ. Μπράβο, να είστε καλά. Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής. Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους. Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό. Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια. Υποχρεωτικό όμως, ε. Ναι, τι πλάκα κάνεις. 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή. Τίποτα. Και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Κατάλαβα. Ότι πρέπει να είμαστε. Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Ατρός μαγειρίσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση. Κανονικά. Μαγειρίσα. Ναι. Αίδια στο παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα. Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπας. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη. Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Πού τη βλέπεις την επανάσταση, ρε Καλαμούκη? Είπε ο Κουτσούμπας. Τη βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο, έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση? Τι που τη βλέπει? Θα πορευτούμε προς τη Νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε. Πάλι πατάτες! Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται. Εσύ, μιλάει ο Κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει? Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λέω τώρα. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε, τι βάζετε? Το βλέπω, ρε παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε. Δεν μαλάκα, κάνετε επανάσταση. Στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουν να περιμένουν. Δηλαδή εσείς μα τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει. Παπάρα Τσέγκο. Και να το πω λίγο στα γρήγορα. Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα, δεν θα υποθεί καλά. Οπότε καθόλου, γεια. Ναι. Λέγεται. Πού πήρα? Πού θέλατε? Τα παραπολιτικά. Καλά πήρατε. Α, είναι το σεξιστικό κορίτσια. Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό? Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο. Στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι. Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε. Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει. 100%. Γιατί τα έχει βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τι εκτρώσει τη αμβουλάω και τα λέει πολύ ωραία? Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του? Ούτε ο λύκο, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος. Πάρα πολύ καλά. Δεν είστε θρησκευόμενος? Τι είστε? Το διάολο πιστεύεις? Συγγνώμη δηλαδή. Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς. Έξω. Έξω. Στο όνομα της Χριστού. Έξω Σατανάς. Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο. Κάπετε τα διάολο, παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε, γεια. Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα. Όχι τίποτα. Ωραίο κάψιμο και αυτή η τελευταία, αλλά κυρίως ο Ταρίφας ο προηγούμενος που λέει το κουκουέ δεν παίρνει μέρος σε συγκυβέρνηση, δεν κάνει και επανάσταση, άρα τι κάνουμε, πρέπει να κάνει επανάσταση, γιατί μίλησε ο Κουτσούμπας για επανάσταση, άρα επειδή δεν κάνει την επανάσταση, λες και την επανάσταση μερίδα γύρω να την παραγγείλουμε τώρα, να τη φάμε σε 5 λεπτά. Ωραίο κάψιμο, μπράβο, μια χαρά ήτανε. Πάμε σε ένα άλλο τύπου κάψιμο, αυτά τα φλωριδαίικα, τα πολύ ωραία, Υπουργός Δικαιοσύνης. Το πληρώνει πρώτα απ' όλα αντιπολίτευση αυτό τώρα? Όπως το είπατε, το πληρώνει, γυρίσει μπούμεραγκ αυτό τώρα? Αυτό θα φανεί, εγώ πιστεύω... Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά που έχουμε. Καταρχάς το πληρώνει στη συνείδηση του κόσμου. Γιατί εκεί που είναι η μεγάλη τιμωρία είναι η συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος νιώθει εξαπατημένος. Δηλαδή, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αγνά αισθήματα, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό έχει γίνει και σε αυτό τον παρέσυραν αυτές οι δυνάμεις. Σε αυτό τώρα... λοιπόν. Σε αυτό... Ο κόσμος λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά τώρα ότι εξαπατήθηκε. Μιλάει, η ερώτηση αρχική είναι για το κόμμα Καριστιανού. Και αμέσως μετά πήγε και στα Τέμπη η συζήτηση και λέει ο Φλωρίδης ότι ο κόσμος που βγήκε πέρυσι στις δύο μεγαλειώδεις, τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια συγκεντρώσεις, έχει εξαπατηθεί. Ότι όλοι εσείς εμείς που πήγαμε μέρος σε αυτές τις συγκεντρώσεις είμαστε και νιώθουμε εξαπατημένοι. Νιώθει κανείς από εσάς εξαπατημένος? Τα αιτήματα που ήταν τότε ενεργά δεν παραμένουν? Ποιος δεν θέλει δικαιοσύνη, ποιος δεν έχει πιστεί ότι γίνεται συγκάλυψη, με ξυλόλιο ή χωρίς, με πυρόσφαιρα ή χωρίς. Βλέπουμε την προσπάθειά τους, βλέπουμε τι γίνεται και αυτές τις μέρες γίνεται και μια δίκη πάνω στη Βόρεια Ελλάδα για τα βίντεο. Γιατί έχουν χαθεί τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το χαθεί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Γίνεται τέτοια δίκη. Πηγαίνουν όλοι, συγγενείς, δικηγόροι, παράγοντες και καταθέτουν και προσπαθούν να βρούνε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Και βγαίνει ο Φλωρίδης και τώρα με αφορμή την Καριστιανού και το κόμμα, τις ανακοινώσεις για πολιτικά θέματα και άλλα τέτοια, βγάζει το συμπέρασμα, το είχε βγάλει από πέρυσι βέβαια, ότι εξαπατήθηκε ο κόσμος και νιώθει πολύ άσχημα ο κόσμος που είχε πιστέψει ότι μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να είναι εξαπατημένος, αλλά συνεχίζουν, τα αιτήματα είναι ίδια και παραμένουν πολύ ψηλά και κυρίως παραμένουν πολύ ψηλά οι ένοχοι στη συνείδηση του κόσμου και η μισή κυβέρνηση και παραπάνω ανήκει σε αυτούς. Για πάρα πολλούς λόγους και όχι μόνο οι δύο υπουργοί που έχουν παραπέμφθει. Βγαίνει και ο Βενιζέλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, να μας πει για το αφηδεία. Ποιος πρέπει να ανησυχεί από την ύπαρξη ενός κόμματος Χριστιανού? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνίας. Η κοινωνία πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά. Μάλιστα. Στην Κύπρο η κοινωνία εκφράστηκε πολιτικά με το φιδί. Έχουμε δει και πάρα πολλά κόμματα την περίοδο αυτή και την περίοδο της κρίσης, τα οποία ήταν προσωποπαγή και τα οποία είχαν εφάπαξ παρουσία. Όχι. Να έρθει, έχουμε άλλο αίτημα εμείς. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ με τα προσωποπαγή κόμματα. Βλέπουμε πολλά, ακούγονται, Ιθάκες, ηγουμένες, πνευματικοί άνθρωποι και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Να έρθει ο Φιδία στην Ελλάδα. Γιατί ήρθε η Βύση, γιατί ήρθε ο Χατζηγιάννης, γιατί έχουν έρθει τόσοι και τόσοι, γιατί να μην έρθει μεταγραφή ο Φιδίας. Τώρα που έχει φτιάξει κόμμα εκεί, να έρθει εδώ να κυβερνήσει και την Ελλάδα και την Κύπρο όλους μαζί, τον Ελληνισμό, τον εκφράζει νομίζω, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει. Έχουμε και εδώ τον Βελόπουλο που θα κυβερνήσει σε μερικούς μήνες, αλλά καλό είναι να έρθει και κάτι εισαγόμενο, άφθαρτο, φρέσκο, με πολύ ωραίες ιδέες. Φτάσαμε στο τέλος με αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη. Ακολουθούν οι παραγγελιές αφιερώσεις σας όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνου. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Ήθελα να συζητήσω μία αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Να βάλεις αυτό που λέει ο Μητσοτάκης στο κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής και μετά να βάλεις αυτό που έλεγε τώρα σε μία άλλη συνέντευξη που έλεγε για την πίτσα. Σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτσα και βάζετε εσείς μπιπ. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη που λέει αυτούς τους έχω βαρεθεί στο σημείο, σε αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μία πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα. Είναι με ζήλο περισσό το σβέρκο του λαού χορό. Αυτό θέλω. Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα, στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χορό. Αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή, την έχω βαρεθεί. Γιατί τα χάναμε χωρίς αυτούς όλους τους Γερμανούς, τους προφεσόρους που καλύτερα τα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την σκυλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες δούλοι παχοί. Τους έχω βαρεθεί. Λοιπόν, όσον αφορά για το συμπαθέστατο κύριο Ταρίφα, το Ξηριδαίο, μόνο τον Κουτσούμπα πληρώνει. Όταν έκανε στην κυβέρνηση καλά την τάπες με τους καμένους Έλληνες που έλεγε και ο Δημάρας, δεν τον επήραξε αυτό που πληρώνει όλα τα λαμπόγια και τις μαλακίες? Όχι, αυτό δεν τον πήραξε, όχι. Αυτό όχι. Καλά. Να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, λοιπόν. Άντε θύμα, άντε ψώνιο. Έγινε, έλεγε. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόδι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Τον μάθατε να γράφει με το δεξί? Σαν διεθνή νομίζω ότι πήγαμε καλά. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο δουνιάς. Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της. Θα θανάποδα ο δουνιάς. Στα τέσσερα εσείς. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε είχε πάρει πριν χρόνια κάποιος, ήσουν στο Sky τότε. Α, τώρα χθες. Έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ και σας είχε βάλει 4-5 κόλλος κοκό. Και είχε ξεκινήσει με το κάτι για την Αργεντινή, είχε πει. Και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry for Me Argentina. Και γύρισε και σου είπε μετά, καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χθες. Αν μπορείς, βρες το αυτό. Γιατί? Για να το βάλεις. Ναι, γιατί ήταν αστείο. Ναι, βέβαια. Α, ήταν αστείο, ε. Ναι, ναι, ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ. Καλά, νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει. Ραδιόφωνο Sky. Παρακαλώ. Ραδιόφωνο Sky. Ναι, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires. Αργεντίνα. Don't cry for me, Αργεντίνα. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Αλλά τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα. Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου. Έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα. Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου γυχώ σιγαβράκι. Φάτη να μαλάκα. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι, όταν έκανε την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινε έξω ντυμένο τσολιά, θυμάσαι? Ναι. Και είχε γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλα. Αγάπη μου, πόση ώρα με έψαχνε? Δεν μου κάνει και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω. Ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι. Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω δει ειδήσει. Δεν έχω επαφή με κάτι Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλο πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν. Πώς σε λένε? Μαρία. Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα, μου φαίνεται, μαράκι, ε. Και μετά έχει κάνει εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρε το τηλέφωνό της. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπεις, επικοινώνησαι μαζί μου, κάτι τέτοιο. Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια. Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή? Δεν θυμάμαι. Κοτσομπολιό, κατάλαβε να μάθω. Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό. Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό. Άστα. Ήταν και ωραίο γκομενάκι και όλα θυμάμαι, γι' αυτό. Όλα τα θυμάσαι, βλέπω. Όλα τα θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι. Εσύ, μαλαγάνα. Είμαι κι εγώ, ναι. Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μ***κα με μια φούστα. Για να βλέπει το απόλυτο αρσενικό. Σφαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Παράτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω βασίλισσα. Είναι του αγώνα μας τα φώτα. Το λαός ακολουθεί. Σου παράζω μέσα μου! Με οι γέροι όλοι μαζί φωνάζουν. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το εάν. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι φιέρος για την Παρασκευή, μπορώ να κάνω. Για πείτε. Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι Ασύ τρομάξανε. Εντάξει. Αν να σας πω λίγο. Και δεν λέτε. Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμιά μίξη. Ότι... Και μήπως βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς. Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα. Και κάστρα φτιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μ' αυτή με μια γροθιά σπάσουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον αστόν. Μ' αυτή με μια γροθιά σπάσουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον αστόν. Και μες στο καρναβάλι, άστι την πάθαν πάλι. Ο πεζεντάκος μας άφησε για παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραβίσματα απ' την εργατιά. Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραβίσματα απ' την εργατιά. Και οι άλλοι από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό. Θέλω να βάλει στο Μπανούση στο Τζίμι να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε μαζί με το Μάλαμα. Δώσε κουράγιο στο λαό και στους τυρανοκτόνους να απαλλαγούμε απ' τους βαλτούς θεούλη μου και τους ευρωμασόνους. Να απαλλαγούμε απ' τους βαλτούς θεούλη μου και τους ευρωμασόνους. Ναι, οι γέροι όλοι μαζί φωνάζουν. Μην βγει ποτέ άλλος. Ναι, οι γέροι όλοι μαζί φωνάζουν. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το επόμενη Παρασκευή αφιέρωση. Δώσε. Κούφι οι άνθρωποι από Χράσπη Σπυλοχέτη. Έγινε. Σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υποδιαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Έλα ρε, σε πιάσα. Έλα. Λοιπόν, μας έχεις φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ναύτης, ο Ανδρέας που τραγουδάει. Πιστεύεις σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρεις, βάλτο. Έτσι για να δεις ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτες. Πες τον ναύτη, τον κριτικό. Προχωράς με γρήγορα βήματα. Κυνηγάνε σου κάνουν νόηματα. Πες τις άλλοι φωνάζεις συνθήματα. Ναι. Στον αδερφό μου τον Χρήστο να το αφιερώσω το τραγούδι του Μητσοτάκη, του Μίτσου. Ναι. Παράξενα πουλιά. Μια βαρκά ήρθε από μακριά. Φέρνει παράξενα πουλιά. Παράξενα να δεις πουλιά που βγήκαν στο λιμάνι. Έχουν περίεργη λαλιά. Δυο λόγια μέσα απ' την καρδιά, ο νους τους να γλυκάνει. Για παραγγελιά σε πήρα. Για πες. Να μην σε ταλαιπωρώ πολύ. Ναι. Βάλε μου από τσάμπα ουάμπα το Tab Thumping για Παρασκευή. Καλησπέρα. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι. Γεια σου, φίλε μου. Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι μήνες, ήταν μια διαφήμιση πολύ όμορφη. Ο Πειραιάς ζει. Κάτι για τον Πειραιά. Τσακίστε τους Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά. Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψα, αλλά δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νήμο του ΕΑΝ θα βάλει την αποδήλατα. Το έχουμε. Okay.